mózgu. Wielka fanka Justina Biebera. I my przyjechaliśmy do niej z wolontariuszami, z jej rówieśnikami, z gadżetami, z jej idolem, z plakatem i z ogromnym telewizorem, na którym mogłaby oglądać występy swojego ulubieńca. Samotnie wychowująca mama Zuzi przywitała nas po prostu, popłakała się. Popłakała się dlatego, że Zuza wtedy jak gdyby pierwszy raz od wielu tygodni usiadła na łóżku, bo tak, była osobą leżącą. Zuza już była pod opieką hospicjum domowego, bo lekarze wyczerpali swoje możliwości. Guz cały czas odrastał po kilku operacjach. I no, ona była świadoma swojej choroby i postępów, że tak powiem, tej choroby. Wiedziała, że nie ma ratunku, że to jest tylko kwestią czasu, kiedy odejdzie. I po prostu leżała w tym domu i czekała. I wtedy, kiedy my przyjechaliśmy z piątką rówieśników, Kanadyjczyków, no to Zuza, jak mama naprawdę zobaczyła, że jej córka siedzi, która usiadła sama, podniosła się po prostu sama, to popłakała się ze szczęścia. I po tych odwiedzinach Zuzia zadzwoniła sama do fundacji i powiedziała, że ona ma takie jeszcze jedno marzenie, że ma jeszcze jedną wokalistkę, którą bardzo lubi, Marcelinę, i bardzo chciałaby zaśpiewać z nią, nagrać piosenkę Karmelowe. No, specjalnie przyjechać do Warszawy i spotkać się z tą swoją ulubienicą. Udało nam się również zorganizować i to marzenie. Przyjechała Zuzia z mamą i z pielęgniarką z hospicjum. Cała wyprawa z Gdańska do Warszawy. Tutaj trochę było zwiedzania, spacerów po Warszawie, nie za dużo, bo Zuza, no, bardzo słaba, chociaż po tej wizycie naprawdę wstąpiło w nią dosłownie nowe życie, bo była w stanie nawet przejść parę kroków sama. I wszystko dzięki tej odrobinie radości. Wszystko dzięki tej odrobinie radości. Nagrała piosenkę z Marceliną i zadedykowała ją swojej mamie. No, to była taka niespodzianka dla mamy, bo ona wiedziała, no, że chce nagrać piosenkę, ale nie wiedziała o dedykacji. I generalnie kiedy jak byliśmy u niej w lipcu z wolontariuszami, to lekarze już mówili mamie, żeby się powoli żegnała z córką. A piosenkę nagrywaliśmy jesienią i później jeszcze do końca roku mama cieszyła się z Zuzią. Także jest to kolejny przykład na to, że ta odrobina radości naprawdę szczęście, jakie daje kontakt z rówieśnikami, zainteresowanie innych, spełnienie tego marzenia, wiara w to, że nadzieja ma sens, że można na coś czekać i że się to dostanie i że obcy ludzie się tobą interesują i chcą ci pomóc, to nie wiem, wyzwala w nas endorfiny i poprawia wyniki, poprawia zdrowie i daje. Ktoś by pomyślał, co to jest, że przeżyła 3-4 miesiące dłużej. Myślę, że dla każdego z nas każdy parę dni dłużej z ukochaną osobą jest nie do zastąpienia. Ja słuchając tych Państwa opowieści, tak się zastanawiam, jak to jest w przypadku Państwa. Kto tak naprawdę więcej otrzymuje? Czy dzieci, czy też Państwa zespół, który może spełnić to najskrytsze marzenie i sprawić tyle radości no tak jak słyszeliśmy. No na pewno my dostajemy tyle pozytywnych emocji, energii. Nie da się tego zmierzyć. Nie da się tego też przełożyć na żadną miarę, tak? Myślę, że dawanie szczęścia jest takim mieczem obusiecznym, bo my dotykamy tą potrzebującą osobę jakąś różdżką radości i dostajemy od nich tyle samo, a może jeszcze więcej, dlatego że mamy, przynajmniej ja tutaj mogę mówić za siebie, że kiedy widzę radość w oczach tych dzieci, a może nawet bardziej, kiedy widzę łzy szczęścia w oczach rodziców, to wiem, że moje starania, moja praca, moje złuszczenie się, że coś tam nie wychodzi i pukanie dalej i proszenie i zabieganie i pisanie, i, że to ma sens, że to zmęczenie i czasami takie zniechęcenie, które nas dopada jak każdego, myślę, pracownika, że się nie mamy takie chwile, że coś chcemy zrobić, coś załatwić, coś zorganizować i, no i pukamy i nikt nam nie odpowiada. I to jest bardzo frustrujące. Ale w końcu się udaje, no bo przecież kto jak nie my, no. Tym dzieciom nikt inny nie pomoże. Ci rodzice, jak tutaj Ula wspominała o organizacji wyjazdu, to czasami chodzi o to, że nie ma pieniędzy, czasami chodzi o to, że ktoś nie potrafi zorganizować logistycznie po prostu takiego wyjazdu, albo właśnie boi się, jak to polecieć samolotem z wózkiem elektrycznym z mokrą baterią, tak? Tutaj mieliśmy przejścia z liniami lotniczymi, ale udało się, no i wszystko można załatwić. I kiedy widzimy właśnie tą radość, wdzięczność w oczach rodziców, rodzice nam dziękują, że za to, że przyjechaliśmy, że daliśmy ten laptop czy telefon. I ja, mi się wtedy wydaje, że przecież my nic takiego nie zrobiliśmy. Że to nie jest aż takie, że ci ludzie, te dzieci robią taką rzecz, tak ciężko walczą, tyle z siebie dają, tyle poświęcają, że nasza praca jest niczym tak naprawdę w porównaniu z ich ciężkim życiem, z ich samotnością, z tym, że spędzają na przykład w tych izolatkach po przeszczepach po pół roku. Czy ktoś sobie z nas jest w stanie wyobrazić 6 miesięcy w pokoju 3 na 3 metry, jak jest dobra izolatka i z jedną osobą tylko w tym pokoju przez jakiś czas? I jak na przykład powiedzieć 15-latkowi, że ma siedzieć w takim pokoju bez dostępu do niczego? No to wiadomo, że jest mu potrzebny laptop, żeby miał internet, żeby mógł się komunikować, jest potrzebny telefon, są potrzebne książki, są potrzebne, nie wiem, gry, klocki, żeby jakoś to psychicznie wytrzymać. I także ta radość dzieci i to, jak my sobie uświadamiamy, co one przeżywają i co ci rodzice przeżywają, to dają nam siłę do tego, żeby spełniać następne marzenia. No need to cover up fault lines. They make us who we are men. I've been trying to hold together, throwing all my hope, my time, my money. And nothing stops the pressure from building up, and nothing stops the gravity giving up. And after all the time we spent holding all our feelings in, cracks me up from the inside out. Cracks me up from the inside out. If you tell me not to bottle it up inside. Let it out. If you wake me up, you could really open it up this time. Make a move, disappear. Pracują Państwo na co dzień z nieuleczalnie chorymi dziećmi, często w bardzo ciężkim stanie. Podejrzewam, że pojawiają się też bardzo trudne sytuacje. Jak Państwo sobie z tym radzą? Ten ogrom nieszczęść, który Państwo dotykają codziennie, to jest ciężar, z którym też trudno potem wrócić na przykład do domu, zapomnieć. Oczywiście, że trudno wrócić po takim wyjeździe do umierających dzieci, nawet jak się im sprawiło wielką radość i dało szczęście i poświęciło swój czas, ale no, mamy z tyłu głowy taką świadomość, pamiętamy o tym, że te dzieci są ciężko chore i nie zawsze wygrają walkę z tą chorobą. I to nie da się tak o 16:30 wyłączyć pamięć, wrócić do domu i przestać myśleć. No jak to zrobić? Myślę, że to nie dotyczy nie tylko nas, ale również lekarzy, pracowników hospicjów, czy nie wiem, pielęgniarek, osób zajmujących się takimi właśnie też ciężko chorymi, czy obłożnie chorymi ludźmi. Ale jak Państwo sobie z tym radzą? No myślę, że to każda z nas inaczej, no, znaczy nie wiem, czy inaczej, ale każda ma jakiś swój pewnie indywidualny sposób. Ja mogę tu powiedzieć o sobie, że po prostu mam dwa sposoby. Albo cały czas przypominam sobie właśnie radość tych dzieci, niedowierzanie, rozmowy z rodzicami, to, że sama jestem matką, to może dlatego też jakoś tak się łączę z mamami tych chorych dzieci, że łatwiej mi sobie wyobrazić, co one czują, jak myślą o swoich dzieciach i jak myślą o tym, że nie mogą czegoś dać temu dziecku. I ja wtedy właśnie myślę sobie, jak ja bym się czuła, gdybym nie mogła spełnić jakiegoś pragnienia swojej córki. Wiem, że byłoby mi ciężko i wiem, że jak ktoś by mi pomógł w realizacji takiego marzenia, no to byłabym przeszczęśliwa i wtedy sobie właśnie przypominam, że to my pomagamy w takiej sytuacji, więc robimy dobrą robotę i to jest ważne i do przodu, dalej, i następne marzenie. A drugi sposób to jest taki, że jak mamy właśnie na przykład do zrealizowania pilne marzenie, bo dziecko jest w stanie krytycznym. To sobie myślę cały czas, myślę, gdzie jeszcze właśnie można poszukać środków, co jeszcze można zrobić, żeby przyspieszyć realizację tego marzenia. Albo jak jest jakieś ciekawe marzenie, jakieś nietypowe, to myślę, myślę nad tym po prostu cały czas jeszcze i wtedy jakby nie pozwalam, żeby dopadły mnie jakieś czarne myśli, tak po prostu jakoś staram się zagłuszyć te swoje ciemne myśli. A ja z kolei może mi trochę ułatwia sytuację fakt, że z zawodu jestem psychologiem, więc jakieś tam może własne techniki też stosuję, ale w praktyce też zauważyłam jakby, że jednak ta praca, ten rodzaj pracy i to dawanie radości i realne pomaganie komuś, to ten fakt, że się widzi ten swój wpływ realny na czyjeś szczęście, to jakby tak wynagradza te wszystkie koszty psychiczne i czasami naprawdę bardzo ciężkie chwile i sytuacje, zwłaszcza kiedy dowiadujemy się o śmierci naszych podopiecznych. Czasami to są naprawdę sytuacje trudne, bo dzwonimy do rodziców na przykład z informacją, że jest jakaś szansa na spełnienie marzenia, a się okazuje, że dziecko już odeszło. To są to dramatyczne chwile i bardzo ciężko jest je przetrwać, ale mi jakoś zawsze się zdarza tak, że po takich ciężkich chwilach na przykład dostajemy laurkę od dziecka z podziękowaniem za spełnienie marzenia, albo właśnie dzwoni rodzic uszczęśliwiony, że dziecko jakby cały czas opowiada o naszej wizycie i jest tak szczęśliwe i nie może zapomnieć. I to jest chyba naprawdę, wyrównuje te wszystkie koszty, które ponosimy psychiczne, to szczęście to wyrównuje. A jeszcze mogę powiedzieć z doświadczenia, i to też może nawiążę do kolejnego tematu, mikołajkowego, bo ponieważ organizujemy już drugi raz taką bardzo huczną imprezę dla ponad 200 naszych podopiecznych z całej Polski. Zjadą się dzieci z najróżniejszymi chorobami, w najróżniejszym wieku, z najróżniejszych miejscowości i wielkich miast i małych wiosek ze swoimi najbliższymi. I właśnie już w grudniu będą brały udział w imprezie mikołajkowej, którą organizujemy specjalnie dla nich. No, z mnóstwem najróżniejszych atrakcji, teatrzyki, pokazy magików, malowanie buziek, poczęstunek, wizyta świętego Mikołaja, to pewnie najważniejsze. Oczywiście najróżniejsze niespodzianki i prezenty, no i wiele, wiele innych atrakcji. I chciałam tylko nawiązać, że w zeszłym roku, kiedy te 200 dzieci się zjechało, i ja te dzieci zobaczyłam, te wszystkie ich uśmiechy, te 200 uśmiechów, 200 par po prostu roziskrzonych oczu, wszystkie dokazujące, czy chodzące, czy na wózkach, to po prostu wszystkie rewelacyjnie się bawiły, śmiały, wołały, biegały, no po prostu to było coś niesamowitego i ten widok, to było coś tak pięknego, że mi osobiście naprawdę jakby zatarł wszystkie te czarne momenty, najtrudniejsze, najsmutniejsze. I wtedy sobie pomyślałam, że dla takich chwil jakby ta praca ma sens. I mam nadzieję, że w tym roku na tych mikołajkach będzie podobnie, bo to jest wydarzenie, na które te dzieci potrafią czekać dosłownie cały rok. Rodzice nam mówią, że właściwie odliczają dni od tej poprzedniej imprezy, już odliczają dni do kolejnych mikołajek, ciągle pytają, ile jeszcze, kiedy to będzie. kiedy przyjadą do Warszawy. I no to jest coś wspaniałego dla nich, dla nas, dla rodzin. Nie tylko dlatego, że dostaną świąteczne prezenty, ale też dlatego, że to jest taka impreza, na której nikt nie musi się wstydzić swojej choroby. Żadne z tych dzieci. Nikt nie będzie wyśmiany. Na nikogo nie będą patrzyły tak oczy, takie spojrzenia, nie wiem, pełne litości, czy pogardy, czy współczucia. Tu właśnie tego nie ma. Tutaj wszystkie dzieci będą tak samo wyjątkowe, tak samo dla nas ważne. Absolutnie, no będą się czuły gośćmi specjalnymi i tak mają się czuć i mamy nadzieję, że no po prostu ta radość i ta energia zostanie z nimi jak najdłużej. No drugą naszą taką imprezą coroczną jest Dzień Dziecka, więc tak bywa, że ci nasi podopieczni odliczają dni od Mikołajek do Dnia Dziecka, a potem od Dnia Dziecka do Mikołajek. To ja się zapytam, marzenie, którego spełnienie sprawiło najwięcej radości? Spełnienie każdego marzenia daje nam ogromną radość. Natomiast pamiętam takie marzenie, które było niezwykłe. W ogóle jak przyszło zgłoszenie przez stronę, to przeczytałam chyba ze 4 razy, czy na pewno ten chłopiec o tym marzy. Ponieważ napisał do nas, no nie sam, ale mama chłopca zgłosiła, który ma mózgowe porażenie dziecięce, czterokończynowe, no jest roślinką, tak, można powiedzieć, nie rusza się sam, no nie usiądzie sam, trzeba go posadzić, musi mieć podtrzymywaną głowę, bo jak się mu nie podeprze, to jak mu się przechyli, to tak będzie przechylona. I ten chłopiec marzy o tym, żeby skoczyć ze spadochronem. Nie o tym, żeby chodzić, żeby usiąść, tylko żeby skoczyć ze spadochronem, żeby latać. No i udało się nam zorganizować takie marzenie. Był skok, oczywiście w tandemie, podczepiony pod skoczka. Leciał te ze 2 czy 3 minuty mniej więcej trwał ten lot. No i to było największe szczęście w życiu tego chłopaka. Przeżył, no wspomina je, to już się wydarzyło ze 3-4 lata temu. I cały czas wspomina, cały czas mama, znaczy nie cały czas, co jakiś czas informuje o stanie zdrowia, że bez zmian na gorsze na szczęście. Na lepsze niestety też nie, ale no po prostu wspomnienie tego skoku jest najlepszym czymś, co się mogło mu przydarzyć w życiu. A co z marzeniami, które wiążą się na przykład z bajkami? Małe dziewczynki często marzą, żeby być księżniczkami, królewnami. No myślę tu o marzeniach takich, o tej przysłowiowej gwiazdce z nieba. Jak państwo sobie tutaj radzą? Bo jednak większość państwa podopiecznych to są małe dzieci. Tak. I małe dzieci mają bardzo bujną wyobraźnię. I też ciężko im wytłumaczyć, że coś jest nieprawdziwe. Zgłosiła się do nas dziewczynka, 5-letnia bodajże, która walczy z nowotworem i ona jest fanką Krainy Lodu i Elzy. I jej największym marzeniem jest być Elzą i mieć tę moc. I myślimy bardzo intensywnie nad tym, jak moglibyśmy sprawić, żeby miała tę moc, chociaż przez jeden dzień, bo Elzę myślę, że jakoś uda nam się z niej wyczarować. Natomiast myślimy nad tym, jak sprawić, żeby za dotknięciem jej rączki zamarzało wszystko wokół. Nie wiemy jeszcze. Może słucha nas jakiś chemik, który wpadnie na pomysł zamrażania poprzez dotyk. To zapraszamy do kontaktu z naszą fundacją. Ale myślę, że to wszystko kwestia wyobraźni i dokładnie wytłumaczenia tak. pewnych rzeczy. To proszę mi powiedzieć, z czego państwo są najbardziej dumni? Myślę, że jesteśmy dumni z tego, że działamy 14 lat. Przez te 14 lat z roku na rok rośnie liczba spełnionych marzeń. Uszczęśliwiamy dzieci. Mamy grupę podopiecznych, którzy właśnie kontaktują się z nami i wysyłają podziękowania i kartki na święta. I dzwonią tylko po to, pytają się właśnie o nasze jakieś imprezy, czy będziemy przejeżdżać przez ich miejscowość, żebyśmy tylko ich odwiedzili. Nie musimy nic przywozić, tylko żebyśmy do nich wpadli i napili się herbaty i porozmawiali trochę. I myślę, że właśnie to, że utrzymujemy, że nie zapominają o nas, to jest naszym wielkim sukcesem. I to, że cały czas spełniamy marzenia, czasami karkołomne, że nam się udaje. Więcej nam się udaje tych marzeń spełnić, znacznie więcej niż przegrać z czasem. Porozmawiajmy, jak wygląda ta kuchnia spełniania marzeń, ile osób pracuje przy tym? Tak jak powiedzieliśmy, Fundacja Dziecięca Fantazja spełniła 5600 marzeń ponad i obecnie pracuje nas 5 osób w fundacji. Niewiele. Niewiele, ale... Biorąc pod uwagę liczbę spełnionych marzeń. Tak. No jest nas piątka. Czasami angażujemy właśnie do pomocy wolontariuszy. Głównie są to wolontariusze, młodzież, która właśnie jeździ z nami do naszych podopiecznych i oni przylatują z Kanady. To w Polsce nie ma takich osób, które by były zainteresowane taką pomocą? Nasza fundacja współpracuje z taką organizacją właśnie kanadyjską Coalition for Kids i młodzież kanadyjska przylatuje w ramach swoich wakacji czy ferii do Polski po to, żeby właśnie spędzić czas, pobawić się, dać radość i samemu czerpać radość z kontaktu, z bycia właśnie z dziećmi chorymi. I nie powiem, że z każdym dzieckiem, które odwiedzą ci wolontariusze, później utrzymują kontakt, bo raczej, nie wiem, 17-latek nie będzie pisał zbyt wielu wiadomości na Facebooku z 3-latkiem, ale wiemy o tym, że z naszymi podopiecznymi, takimi nastoletnimi, owszem, utrzymują kontakty. Także jest to bardzo fajne. A w jaki sposób spełniają Państwo marzenia takie na pozór nieosiągalne? Na przykład, nie wiem, spotkania z gwiazdą światowego formatu, którą no, nie jest łatwo namówić na to, żeby się spotkała, no, zwłaszcza z dzieckiem, które gdzieś tam przebywa w izolatce. No jest to trudne o tyle, że nie można tego kupić, tak? Nie, tutaj jakby żadna zbiórka pieniędzy nie pomoże. To wszystko zależy od tej gwiazdy, często też od menadżera tej gwiazdy, ale tak naprawdę można chyba policzyć na palcach jednej ręki, z kim nie udało nam się zorganizować spotkania, nie będziemy wymieniać tych osób. Czyli rozumiem, że Państwo się nie poddają. Nie, nie. Jak nie drzwiami, to oknem. I udaje nam się, nawet zorganizować w czerwcu było takie spotkanie, gdzie pani Joanna Brodzik przyjechała specjalnie do chłopca do Kluczborka oddalonego wiele kilometrów od Warszawy i specjalnie do niego przyjechała i spędziła z nim czas, co było jego jedynym marzeniem i chcieliśmy nawet jakoś jeszcze coś przywieźć mu i ona chciała, dopytywała się, czym może mu sprawić radość, a mama jej, Jacka, mówi niczym, tylko samą sobą, on się niczym nie interesuje, tylko panią Brodzik. Czyli rozumiem, że było to takie też spotkanie wyjątkowe. Tak, to było naprawdę wyjątkowe spotkanie, wyczekane, upragnione i no Jacek jest przeszczęśliwy. Naprawdę to spotkanie jest oczywiście uwiecznione na wielu, wielu zdjęciach i generalnie nic nie robi całymi dniami, tylko przegląda zdjęcia ze spotkania ze swoją ukochaną panią Joanną. A proszę mi powiedzieć, czy było takie spotkanie, rozmowa absolutnie niezapomniane, którego wspomnienie wręcz dodaje Państwu skrzydeł? Mieliśmy takie marzenie, gdzie dziewczynka marzyła o tym, żeby być na koncercie Linkin Park i spotkać się z nimi. Ale no akurat to było już też chyba 6 lat temu, czy 7. I Linkin Park akurat nie koncertował w Polsce, najbliżej bodajże był w Berlinie. Ale niestety już to była też Karolina, nie, ona była już w takim stanie zdrowia, że absolutnie żadne podróże nie wchodziły w grę. Nie mogła na ten koncert pojechać, ale zespół wiedział o niej, wiedział o takiej prośbie spotkania. I podczas koncertu powiedzieli, że tę piosenkę dedykują właśnie Karolinie i zostało to nagrane i nagrali dla niej jeszcze wypowiedź, taki filmik, no tak, życzenia dla niej i przesłali to płytę z tym filmem. Więc no, to było też dla niej wielkie, naprawdę wielkie szczęście. Czy łatwo jest namawiać innych ludzi do pomocy przy spełnianiu marzeń? Czy traktują też państwa, wiem, na przykład jak osoby, które są absolutnie szalone i wymagają rzeczy, które są nieosiągalne? Myślę tutaj o tych niektórych marzeniach takich zupełnie zwariowanych. Znaczy, może... ja się nie spotkałam z tym, żeby ktoś powiedział mi, że jestem niespełna rozumu. Raczej usłyszałam już, że nie, to jest niemożliwe, a potem jednak stało się możliwe. Generalnie trzeba... Znaczy, mówią nam, zwłaszcza te znane osoby, celebryci, no, mówią, że mają po 100 próśb dziennie, tak, o spotkanie, zwłaszcza piłkarze, no to oni są zasypywani po prostu prośbami o spotkanie, o autograf, o zdjęcie. I my też sobie z tego zdajemy sprawę, bo takich organizacji jak my jest wiele, na szczęście, bo nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. Ale mimo to staramy się tak przedstawić naszego podopiecznego, czy naszą podopieczną, żeby ta gwiazda faktycznie pomyślała, zastanowiła się nad tą prośbą i dostrzegła wyjątkowość sytuacji. I w większości przypadków nam się udaje. A proszę mi powiedzieć, jak państwo namawiają osoby, które no nie są przekonane. Czy też takie sytuacje się zdarzają? Myślę tutaj o takich sytuacjach, które są no właśnie trudne, o tych barierach takie, które państwo muszą pokonywać, żeby spełnić te marzenia, które są wyjątkowe. No, czasami znaczy, uciekamy się do stawiania tych osób w takiej sytuacji, żeby sobie wyobrazili, jak by się czuli, gdyby to ich dziecko na przykład było chore, śmiertelnie, tak? I miało jakieś marzenie. Czyli bardzo drastyczny sposób. Ale to jest ostateczność. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób można państwu pomóc? To może ja powiem. Tak więc można pomóc po prostu spełniając, wybierając sobie konkretne dziecko i spełniając jego marzenie, czyli warto zajrzeć na naszą stronę, poznać te dzieci, ponieważ każdy nasz podopieczny ma na naszej stronie swój opis, taki swój profil ze zdjęciem. Jest w nim napisane, na co choruje i, no i przede wszystkim o czym marzy. Więc każdy, kto odwiedzi naszą stronę, może przejrzeć te profile i po prostu wybrać jedno konkretne dziecko z mniejszym bądź z większym marzeniem i to marzenie spełnić. Mamy takie osoby, które regularnie, na przykład właśnie na święta, pomagają nam, przekazując jakieś darowizny rzeczowe albo właśnie chcą konkretną paczkę dla konkretnej rodziny przekazać. Bywa też tak, mamy na przykład takiego pana, który osobiście jeździ do niektórych dzieci i, no i spełnia ich marzenia, co jest jakby bardzo dużą pomocą dla nas, każda taka osoba, która no, chce właśnie wziąć w tym udział. Oczywiście można przekazywać konkretne darowizny pieniężne albo z zaznaczeniem, które dziecko ma z tych pieniędzy mieć marzenie spełnione, albo po prostu my wybieramy zazwyczaj no, w pierwszej kolejności te najbardziej potrzebujące i przede wszystkim no, najpilniejsze, jeśli wiemy, że stan dziecka jest ciężki. Jest 1%, są aukcje charytatywne, są też zbiórki, które prowadzimy, takie publiczne zbiórki, na które można właśnie środki przekazywać bądź SMS-owo, bądź przelewem. I jest też przed świętami taka dodatkowa forma pomocy. Można zakupić nasze charytatywne kartki świąteczne. Tutaj Asia pewnie coś więcej powie. Tak, mamy od 12 lat sprzedajemy kartki świąteczne. I całkowity dochód ze sprzedaży tych kartek przeznaczamy na spełnianie marzeń dzieci, świątecznych marzeń. I oferujemy tutaj kartki zarówno dla firmowe, na których możemy nadrukować dowolną treść życzeń, logo firmy, oraz kartki dla klientów indywidualnych. To są już gotowe, wydrukowane kartki, które można kupić w mniejszym nakładzie niż te kartki firmowe. A kartki mamy przeróżne. Również na naszej stronie można zobaczyć ofertę. Mamy tam ponad 200 wzorów kartek. Czyli jest w czym wybierać. Jest w czym wybierać. I są to kartki tradycyjne, zdobione, złocone, srebrzone, z różnymi foliami. Bardzo nowoczesne, ale również tradycyjne. Są też kartki, które zaprojektowali dla nas graficy, plastycy, ilustratorzy książek. To są, nazwaliśmy je kartkami wolontariuszy. One są unikatowe i nigdzie ich nie można kupić poza naszą fundacją. Nigdzie te wzory nie są dostępne. I trzecią grupą kartek, które też nie są dostępne nigdzie poza nami, to są kartki narysowane przez naszych podopiecznych. Prosimy naszych podopiecznych, będąc u nich w domach, czy spotykając się z nimi w szpitalach, o to, żeby narysowali właśnie kartki, które my potem drukujemy i sprzedajemy, a pieniądze zarobione na sprzedaży tych kartek właśnie przeznaczamy na spełnianie marzeń świątecznych. Jakie są najbliższe plany Fundacji Fantazja Dziecięca? Powtórzę się tutaj już, ale najpierw pierwszy projekt to jest za 2 tygodnie wyjazd trójki podopiecznych do Rzymu na 5 dni. Następnie Mikołajki dla ponad 200 naszych ciężko chorych podopiecznych. Chyba największa tego typu impreza w Polsce, przynajmniej nam znana. Potem kolejna rzecz to po Mikołajkach spełnianie marzeń świątecznych. Tutaj wysyłamy większość prezentów, ponieważ nie jesteśmy w stanie ich rozwieźć i mamy nadzieję, że będziemy mieć tyle pozyskanych środków, że nie będziemy mogli ich rozwieźć sami, więc wykorzystamy tutaj firmy kurierskie, żeby dostarczyli prezenty pod choinkę naszym podopiecznym oraz nieco wcześniej paczki, dzięki którym te potrzebujące rodziny będą mogły godnie spędzić wieczerzę wigilijną. Ale już myślimy o przyszłym roku, ponieważ na wiosnę, w marcu, szykujemy 3 podróże spełnionych fantazji, podczas których odwiedzimy pewnie około 50 dzieci z wolontariuszami i spełnimy ich marzenia niezwykłe. Jedyne dla nich, wyjątkowe, no i dla nas równie ważne. A jakie marzenia czekają? Takie marzenia, które no, boją się Państwo, że będzie je trudno spełnić, ale postarają się Państwo to zrobić. Mamy takie bardzo pilne marzenie. Maćka, który cierpi na zanik mięśni, widział, jak jego starszy brat umiera na tę samą chorobę, bo jest to choroba genetyczna. Maciek ze swoim bratem byli jak taki tandem, 2 przyjaciół i marzyli o podróżach. Podróżowali głównie palcem po mapie, ewentualnie po globusie. I kiedy brat Maćka umarł, on załamał się. Raz, że wie, co go czeka, a 2, jakby nie ma już z kim snuć tych planów wyjazdowych. Ich największym marzeniem i takim magicznym miejscem, do którego chcieli pojechać, był i jest dla Maćka Nowy Jork. Rodzice absolutnie nawet nie myślą, nie zastanawiają się nad tym marzeniem, nad tym wyjazdem, bo jest to dla nich nierealne. Dla nas też jest to bardzo trudne, bo wyjazd do Nowego Jorku to są ogromne koszty. Pobyt tam Maćka tak bardzo niepełnosprawnego. Staramy się i mamy taki zamysł, żeby właśnie pieniądze z 1% przeznaczyć na to, na realizację tego marzenia, ale też i każde inne wpłaty, darowizny chcielibyśmy przeznaczyć na ten cel. A co się Państwu marzy? No więc tak, najbardziej to nam by się w ogóle marzyło chyba to, żeby w ogóle taka fundacja nie była potrzebna, żeby nie było chorych dzieci, które tak muszą się zgłaszać do nas, żeby spełnić ich marzenie. Natomiast oczywiście tego nie jesteśmy w stanie zrobić i tych chorych dzieci ciągle przybywa. Natomiast powiem tak przyziemnie, zupełnie nie górnolotnie, że potrzebujemy przede wszystkim stałych sponsorów, pomagających nam firm i osób prywatnych, które wspierałyby fundację takimi stałymi, regularnymi wpłatami pieniężnymi. Istnieje coś takiego u nas jak Star Club i właśnie do tego jakby klubu należą te firmy i te prywatne osoby, które pomagają nam na stałe. Nie jest to taka jednorazowa pomoc, tylko regularnie, co miesiąc, tam jakby wybraną przez siebie kwotę pieniężną nam przekazują I dzięki temu my mamy szansę cały czas na bieżąco funkcjonować i na bieżąco te najpilniejsze marzenia spełniać. I no ja bym sobie właśnie osobiście życzyła tego, żebyśmy wszystkie fantazje zdążyli zrealizować, przede wszystkim zdążyli, bo najgorsze są takie sytuacje, kiedy czasu jest niewiele, a my właśnie tutaj przysłowiowo pukamy do tych wszystkich drzwi i nam się nie udaje i wiemy, że ten czas się kurczy. I gdyby ci sponsorzy zawsze byli, zawsze nas wspierali i pomagali, to myślę, że takie sytuacje by nie miały miejsca i po prostu chcielibyśmy dotrzeć absolutnie do każdego dziecka, spełnić każde marzenie i żeby dzieci nie musiały też czekać długo, bo po prostu bardzo często ten czas się liczy, więc no takie przyziemne nasze marzenia, ale no dające nam nadzieję na to, żeby dalej działać tak jak działamy i realizować kolejne marzenia, kolejne nasze cele. Zapraszamy na naszą stronę internetową Fundacji Dziecięca Fantazja oraz na Facebook i tam będziecie mogli Państwo prześledzić naszą działalność, zobaczyć, jakie marzenia są do spełnienia, ale również będziecie mogli tam zobaczyć relacje ze spełnionych już marzeń i zobaczyć właśnie radość tych naszych podopiecznych, co daje spełnienie marzenia. A przypomnijmy, że te marzenia czasami są bardzo takie proste, że są to misie, lale. To prawda. Niewiele potrzeba, żeby zapalić te iskierki szczęścia w oczach chorych dzieci. To może przypomnijmy jeszcze adres tej strony. www.f-df.pl. Ja zachęcam, żeby Państwo zajrzeli i zobaczyli przede wszystkim te zrealizowane marzenia i te uśmiechy i tę radość, którą tam widać. Chciałam też powiedzieć, że można też nas znaleźć na Facebooku, wpisując po prostu Fundacja Dziecięca Fantazja i tam też są najróżniejsze relacje i wszelkie informacje o naszych bieżących działaniach, imprezach, wyjazdach. To wszystko można o nas poczytać, więc zapraszamy. Ja chcę tylko powiedzieć, że gośćmi Trójki pod Księżycem były Joanna Polakowska, koordynator projektów Fundacji Dziecięca Fantazja i Urszula Zienkiewicz też z tej fundacji. Bardzo dziękuję paniom za wizytę w studiu. My również dziękujemy. Dziękujemy. To wszystko w dzisiejszej Trójce pod Księżycem. Dobrej nocy życzą Halina Leszczyńska, Sylwia Hej i Elżbieta Korczeńska. Bye. autopromocja. Inspiruje się głównie rodzimą muzyką filmową, klasyczną, ludową i rozrywkową. Jako artysta, ba, wirtuoz, podchodzi do...